Ville er cool. Eller helt cool. Der bør du lige en kjær, Ville. Der bør du lige en kjær, den er kan er cool. Behagia. Yeah, then I'm